كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين سورة الشعراء اهم مضمون تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا فدی مضمون بانی دلائل نقلیو پر صورت کی وہ ددی نمخ کی پینزو ذکر شو شپگم ددی زین اللہ ذکر کی واقعہ د قوم لوط علیہ الصلات والسلام لوط علیہ السلام د ابراہیم علیہ الصلات والسلام رارو لوط ابن حاران ابن عذر لوط علیہ الصلات والسلام قرآن پا دے گوارے چھ اول داغ خلقو نو چھ ابراہیم علیہ السلام بان ایمان روڑے سنگ چھ اغلا اللہ نبوت ورکڑ انہ دا سے اللہ دلم نبوت ورکڑ ابراہیم علیہ السلام لاول پا عراق کیو او داغی نپس حجرتو کو فلسطین تراغی لوط علیہ السلام لچھ اللہ نبوت ورکو نو علاقہ ودو صدوم چدا پک لوے کلے یادے دو دا سلور کلیو پا حقیقت کی بلاد الغور و توسوی دوردن علاقہ دا تقریباً لوط علیہ الصلات والسلام دے قوم تا اللہ رولی گو آنگا وقت کی ودے او خاص کلی او قوم دا پارا پیغمبرو ابراہیم علیہ الصلات والسلام شتا دے جو اندے دے او یو علاقہ بانے غدے او دے علاقی تے لوط علیہ السلام پیغمبر رو لیگو پا دے قوم کی دا یو پلیتی خبار یو قوم کی وا تیغی تے شرک ہوئی تا اللہ نسیوا دا بلچا عبادتا و بلچا تا آواز و بلچا تا را مدد شا دا خو پا دے طول و عرب و عجمو کی دا بیماری پرتاوا کله به د ملایکو عبادت کو کله به د اور عبادت کو کله به د نیکانو بنیانو عبادت کو د نیکانو بنیانو پکې ډیر دی ته ایت به اولیا وی قطب به وته وی غوث به وته وی نمونه ولا ورکړو پارا علاقه کې ځان ځان لا الی هو د خلق بوله ځان نمونه یخي ځکه دا نمونه الله قران کې نه نازل کړی دی او نه پیغمبر قوم ته خودلی اکه خپل ملک تاسو په خپل تجربه وکې داتا نوم چا یخي دی کاکا سیب نم چائے خدے موڑا شریف نم چائے خدے سیون شریف نم چائے خدے کھوتا بابا نم چائے خدے خلق الزدان سے جو کڑو لاغیر اس شماد نا پا دی عرب گڑیر دیا تو پیو خاص مقبان دی باغی راتلو خان بے داغی پا نمان لالول گڑان بے لالول شیرینے خواگسی زون بے روڑو داغی مخی طبع کی خودو داغی اختر روز بے مناولا دا پا ہر قوم کی بیماری دا دی بیماری دا لاسا اللہ دیر قومون تباہ کری دی و دی سر سر با پا قوم کی نوری بیماری موی نو یو بیماری دا قوم دا لوط علیہ السلام داوا چی شرک بیکو دویم بیماری دا غی داوا چی پاگی کی یو بیماری و چی دغا بیماری دا غی نمخ کی اچھا کم نو چی اغا لیواتا تو بدکاری و دا لکانو سرا دے نمخ کی دا پا مخ دزمک اچانو کڑے دا غیر نروس و تروس پورے شائع دے بازی ملکونو کی ډیر زیات تغیر او سعار او شرم نه ګړي. قوم د لوط علیه السلام بس پی جنگول بعض روایتو کې راځي اگر چې هغه ډیر قوي نه دي بانګیان به جنگول په مجالسو کې به داسې ناروا کول چې هغه کارونه ټول کشه کارونه. لوط علیه السلام رد شرک او رد دې اعمال خبیثو. کله چې قوم کلک شه په خپله خبره باندې او د لوط علیه السلام یې ډوسه پروانه ساتله او دې ته تیار شو چې ډېر دې کلي نه وباسو ځکه دی او د ده ملګري دا خو څه خلق دې راوتلې مولیان دي او ځان دی راته شیخان جوړ کړي دي ځان راته پاک پاک کوي. نو لوط علیه السلام د الله نه وغوښته الله قوم تباه کړو او لوط علیه السلام او د هغه ملګري د هغه ځای نه لاړو. هغه ملک وسم شته او علاقه وسم شته او هغه بحیره اس یو لږه غونډه دریاب دی څه د پاسه اتیا میله کې پروت دی وګدو. مفسرین ذکر کوي چې کله د هغې نوم اخلي نو بحیره منتنه وته وي بد بوی د هغې نه روان دی څوک ته بحر میت وي بس یو مړه دریاب دی وي څو ډوبوي هم نه په هغې کې زنده سر شی نشته. هغه وخت سره د هغې اثر دا و چې د هغې د پاسه مرغۍ هم نشو تللی دوره د الله قهر او غضب و د غضب باندې باغی د عذاب په دې شکل کې راغی چې اسمان ته ورسولو او د اسمان نه کتر او غرزولو او بیا په ځمکه ورمنډل. نو یو هغه قوم پوره وچتولو او بیا کتر غرزولو او بیا په کاڼي راورولو او بیا په ځمکه ورمنډل. یو حسب او یو حسب ټول پی راغلی. دا شپغم دلیل نقلی دی. الله پیغمبر ته وی خپکیږه مستانه مخ کی تا مرګری او ستارونه ډیر تیر شوی دی یغی باندې ډیر تکلیفونه تیر شوی دی او زړه نه لري تنگ کړنه ته ولې زړه تنگه کذبت قوم لوط دروغجن کړي او قوم لوط علی السلام المرسلین ټول پیغمبران ځکه د ټولو خبره یو وا اس قال لهم اخوهم لوط کلا چې وی دی تا ارور د دی لوط علیہ السلام الا تتقون ول ځان نه ساتای د شرک نه. دا خو ډیره لویه بیماری ده. دې سره خو عمل نه پاتې کیږي چې کله یو انسان کې شرک ته نو اگر که د ایمان نه وړې د کلمې ویلې ده دې مسلمان نه پاتې کیږي. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون او مؤمنانو به داسې کولو دا خو لا کفارو کافر او مشرک کله چې هغه کلمه وي نو هغه ته هر څه معاف شو. او چې کله یو سړی ایمان راوړو او د ایمان نه رستو هغه په بوتانو په زیارتونو پسې ګرځي نو دا هغه عمل نه پاتې کیږي. د انبیاو عمل نه دی پاتې شوی که د هغې نه دا کار شوی وي ځکه الله قرآن کې صفا ویلي دي چې انبیاو که چېرې د هغې نه به فرض محال شر لحبط عنهم ما کانوا یعملون نو دا غی عمل به برباد و حبت کو. نو دا امتی به سپاتی شي. دا نبی خو ډیر لوی شانی الا تتقون ولی ځان نه ساتی د شرک ولی نه یریږی د الله انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو دپاره رسول یم امانت دار د الله ر طرف نه رالیږلی شوی پیغمبر یم. هغه چې کوم امانت راکړی دی هغه نبوت هغه مې راوړی دی تاسو ته هغه پیغام دی ما د ځانه څه نه دي جوړ کړي. فاتقوا الله پس او یری گئے دا اللہ ناواتیعونی او زما تابی داریو کے ذکر نبی دنیا ترازی رہ دے دا پارا چھے قوم داغا خبر او منی نو داغا خبر او پا عقیدہ کم منی او پا عمل کے بیم منی چھے اگر توی دا قسم عقیدہ جوڑا کا بس اللہ نغوارا اللہ معبود دے اللہ تا سجدہ لگوا اللہ تا ادرے گا دبل در تا مزا دقا دا نبی تابی داری دا پا عقیدہ کی نور عمل خرستو خبر دا تا تا مخوف دنیا کی نو عمل به بیا داسې کوي لکه څنګه چې پیغمبر کوي. وما اسألكم عليه من اجر او زه نه غواړم ستاسو نه په دې تبلیغ باندې په دې واز او نصیحت باندې سای وز من اجر هې قسم پته منی م تاسو ته چې مال به سره کې چې کله تمه راشي نو اخلاص ختم شو. چې اخلاص ختم شو نو که نبی دی او که ولی دی او که مولا دی د هغه په خبره کې اثر ختم شو. فما سألكم عليه من أجر تاسو نسغوانم نا په دنیا کې د ټولو نه سیوا اخلاص پام بیاو کې او هر نبی قوم ته دا ویلی چې ما سره امانت ته خیر دې دا مې راوړ دې استاد جوړ کې غرضوم او استاد نه پیسې غواړم نه نو چې زمونږ نه غواړي او تر دوره د شپې او دروازه کړهو کینو دا به داسې عباس استاد جون نه ان اجر یا الا علی رب العالمین نه دې اجر زما مگر پر رب د مخلوقات زه پتا مې ما زما اثر د خو الله ته هغه به ما له عوض راکړي اتأتون الذکران من العالمین حق توحید دا شلاوت ذکر دا انی لکم رسول امین رسالت شو فتقوا الله واتعون دا توحید شو الا تتقون کم توحید راغی نو چی پا قوم که دویم پلیتی و نو ساغا ذکر کی اتأتون الذکران آیا رات لکویتاس ناری نو تا من العالمین مخلوقاتنا و تذرون ما خلق لکم ربکم او پریده آغا چی پیدا کری دستاسو دا پارا رفستاسو خلق لکم ربکم بعد مفسرین مانا کی اصلح لکم ربکم تاسو پریده آغا چی درست گردولی دی اللہ استاسو دا پارا من ازواجکم یعنی دا بی بیان استاسو نا دا غی پیدایش شویر دی دا پارا دی تاسو الٹا کارولی کوای نارینا خو اللہ را دی دا پارا نی دی پیدا کری زنانا اللہ را دے دا پارا پیدا کری دی وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ لام کے فیدہ راضی کرنا اللہ تاسو پریدے اگر جا پیدا کری دی اللہ ستاسو دا فیدے دا پارا ستاسو دا پارا نعمت دے ستاسو دا پارا خوشحالی دا ستاسو دا پارا پاگی کی سکون دے من ازواجکم دا بی بیان ستاسو نا دا اگر جوڑو ستاسو نا نو تاسو کارو لٹکڑے دے بل انتم قوم عادون بلکہ تاسو یو قوم یا دا حد نتجاوز کون کی او دا و تذکو جردین مخ کی دا کار پچا کنو نو دی دا پولی نو اوڑی دا قالو و دی قوم لئن لم تنتهی یا لوت کچر تمانا نشوی اے لوت دا دی خپلو خبرونا تا تجکم تبلیغ کی او کم خبری مونتا کی کر دین امانا نشوی لتکونن من المخرجین نو خام خاشی بتو دستلو شونا علاقین بده و باسو ده کلی نبده و باسو ابراهیم علیه السلام و سلام چه کل قومور تا وردم او طولو پی خبر لیخ که بادشاو و که پلاری و که قوم خو الله غا بچ که ابراهیم علیه السلام و سلام وی داس قوم سر بده و سپات شما چه زی اور تا وردم ایو زمان خبر او منی دا الله پا حکم بانی اغزه پریخو دا فلسطین تراغی چه زد دل تننو بل دیتا بلار شما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حج په موقع کې ګرځیدا اعلان وکړ خیمو او د خیمو ته بودریدا او خیمو ته به وی چې څنګه هغه ته خبر دنیا خلق راته یو زین او دبل زین مختلف قومونه ناغي ته به وی سوچتري چې مال زهرا کې په خپل کلی کې چې زو ته د الله کلام ورسوم د الله د کتاب ته ورسوم نو ډلې برات لیکنه مدینه والم راغلی دي دا قبی سر التناسی و پیغمبر سر عبیعت کرده پیغمبر پا مکہ کرده و مدینه که دیر کار شده مکیه ملتا دیر مرگری جو شده دا دی وجه نا نار کور ناواز راتا و پیغمبر تیوی حلوم ایلینا حلوم ایلینا یا رسول اللہ حلوم ایلالعدد والعدد مسلمانان دیر دی و سامانونم دیر دی هر سر دیر دی مینه دیر دا محبت دیر دی هر یو کور نبدا آواز راتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا پخپل نو راغلی چې کم کسان ال ته جو کړی او بیعت کړو ناغي دل تکار شروع کړو وی دا څه وخت چې نو دا څه وخت چې پیغمبر به مینت کا خلق ته چې څوک به چې ما خپل ځای ته بودی چې د الله قران او توخیم د الله کتاب او توخیم لتكونن من المخرجین د کلی نمبر یو بس خپل خبرې بس کا دا هر حق پرسته په دنیا کې ویلی شي ویلی او دنیا کې تاسو وګورئ په تاریخ د اسلام کې چې کم ځای کې حق پرست پیدا شوی دی په یو ملک او په یو علاقه کې خاریه ده او که بانډه ده نو حق پرست به هغې کې چانه دی پرېښی هغه د ملک نه لرې کړی دی هغه سړی په ملک کې عزتمند دی چې منافق دی که مولا دی او که طالب دی چې هغه حق نه وي نیمه خبره کوي او نیمه پرېږدي او په دغه کې خو د ایمان خطره ده نو منافق داسې درجه ده الله قرآن کې وایي فی الدرک الاسفل من النار دا کلمه ویلی دا مستیزان پا مسلمانانو کی صحابی دا منزونه کی و شیخی کی و نفلونه کی و تاجد کی دا دغه کافر نه بدتر دی، ځکه مسلمان پہ دوکه کیږي، علماء پہ دنیا دوکه کیږي، چې دا خو ملا دی او عالم دی، دغه پتو باندې ټول خلق رواني. مسلمان نه برته کافر جوړ کی، د کافر نه برته مسلمان جوړ کی، ا د خټه هغه میخ در طرف تاوړي وروړي لکیږي، خو نه په یو خبره باندې. د دې وجنه دغه زیات خطرناک دی چې حق دی ومانو نو په هغې باندې خلک ودرېږه، که د بادشاه خلاف وي او که د رعیت خلاف وي. ته خپله خبره کوه، څوک په څوک تا سره د مرګ نه سیوا څه شته؟ وژنې برې انبیې وژلي، هغې سوره لوی شان او ډېر په بدو بدو مرګونو سره یې وژلي دي، د دنیا حق پرسې وژلي، د کلو نیستري او کورونه اوله تاله کړي دي. دې باندې خو دنیا د کلي او د دنیا د تاریخ ګواه دی. لتکونن من المخرجین، قال اولو تلی السلام انی لعملکم من القالین، یقینن زو ستاسو دی عمل سرا د بغس کون کنیم، قالین من المبغیرین. دام دی ایمان نخد، دام عین ایمان دی چی بد کار سرا تا محبت نساتی بلکہ بغز و سرا ساتی، دشمنی و سرا ساتی. نو پا یو علاقه کی و پا یو کلی کی و پا یو زی کی بد کار کی گی، تب داغی خوال نور دی. اگر که جمعت ولی نه جمعت که دی پیغمبر خلاف کی گی، مثلا چا دا زان دین جو کرده دی و رجم شیوی دی و سکی، نو داغی خوال بنور دی. کتا ال تایی نو داغ زی نبو زی اگی سرا و پا عباداتو کم نشری کی گی، کاغد لپلار در زی مخلا نو سلام با پیم ناچه، غم خادی با سرم پریدی، بای کارت با سرا که. اگر کستا رو دی استازی دی استاز تربوری چکل پاگی که دا دینی نقصان رشی، پخپلم مفسد ده او فساد داغه خوریگی پا خلقو که، پخپلم خبیص و بدعمل ده او داغه دا بدعملی خوریگی، بدبویی که. لحاظا داغ علاقی تا بنزی پا داغ کلی گی بنا پاتی که گی. ها پا نیت تا تبلیغ بانی، پا نیت تا نصیحت بانی و دا دعوت بانی تال تا ورت لیشی، نور کستا خپل کلی ده نو ام باغه پریدی دا داس بدعملو دا لاسا. انی لعملکم من القالین، دا سنت تا انبیاو دی چې ستاسو دې عمل سره ګوره زما بغض دی، زما سره دشمنی نه، داسې ګوره څه ښه کار نه دی نه ځان وساتئ. بعضې کتابونو ذکر کړي دي په بعضې ملکونو کې لکه جرمن شه، په هغې کې اوس هم چې هوټل ته لاړ شي نو تاله به کاغذ را شي، ستا څه خوښ دي؟ غوښه دې خوښه ده، چرګ دې خوښ دی، څه دې خوښ دي؟ نو په آخر کې بیا پکې دا لیکلي چې کوم قسم ملک دې خوښ دی. دا وسمشتا اگر کو کفار دی خود دی دا کچا عمل دا په دنیا کې مشهور دی، دا زمکی دا پاسا او دا اسمان دا لاندې دا سی ناکار عمل پچا کې نه دی تیر شوی، دا کوم چې په قوم لوط کې تیر شوی. دغه بیماری نن تقریبا په هر یو ملک ردا نه شو ویل چې په ځای کې شتا او بل ځای کې نشته. هر ځای کې مسلمانان په دې باندې مبتلا دي، مسلمانان او ډیر قومونه دې د لاسه تباه شوي هم دي. دا کوم علاقی چې د روس نه آزاد شوی وي، قزاقستان او آذربایجان او بلخ بخارا، دا د علم مرکزونو او د علم داسې مرکزونو چې یو یو عالم ته به په هغې کې یو لاک او یا زره طالبان نستو او دا به محدث او حدیث وی وي. نو یو زمانه په هغې باندې داسې راله چې د یو طالب دپاره به یوه کمره وه او یو به ورسره لکو، دا به د خواهش دپاره ساتلی وو مولیانو کې دا شی پیدا شو. نو داسې وخت په هغې باندې راغی چې بیا قرآن چا نه پېژندو، مسلمانانو د مسلمانانو ملکونه وو، مراکز وو، په هغې کې لوی لوی مدرسې تېرې شوي دي، لوی لوی علما، داسې علما چې داسې په عربو کې نشته. خو چې کله په هغې کې ناکار عمل او بدعملي شروع شو نو الله ته نه علم واغست، نو داسې ته واغسته چې قرآن پکې هم بیا چا نه پېژندو. دې وجه نه چې تبازې چې کله په هغې کې اسلام رو رو راغی او چا وله قرآن وړو نو ډېر غټ مال به یې وله ورکړو او قرآن به یې ښکل کړو چې مونږ خو ډېره زمانه دا اورېدو، سپینګیري شوي به بوډاګان به چې یاره دا به څنګه د الله دا خبرې او د الله دا کلام و. مونږ سره یې قدر ځکه نشته چې پار ځای کې پروت دی، پار جومات کې پروت دی، پاره مدرسه کې پروت دی، پار کور کې پروت دی، هغې سره نه و نه هغې به په دې باندې ځان قربانو، خپل مال او دولت او سرو سپین به یې غسلي له ورکړو چا به وله قرآن وړو. دا سزا د څه نه راله؟ دا د دې نه راله. یو په هغې کې د صحابه سره دشمني او بغض راغی او دویم په هغې کې دا عمل پیدا شو. بعد احادیث کی رضی شیخ الاسلام ذکر کری دی، اگر که بعد احادیث تاغی کمزوریم دی، خو علماء وی پا دی باب که کمزور حدیث هم قوی دی، چی او سڑه دا بد کار کئی نو ندو او دست دا غسل دا نوزی تر مرگ پوری دا پلید پا دنیا ندی. قال انی لعملکم من القالین، وی دی عمل سر زمان دیر بغز دیر دشمنی من او سرم. ربی چی کل اغا پوش پا دی بانی چی ما دی کلی نو باسی ناغه وی تاسو ما مو باسی، بیا خو سنت داری چی تب و تا کلی پری دی. ربی ربا نجنی و اهلی، خلاص کی ما و اهل زما مما یعملون، دا حق سنه چی دی کئی. اللہ وی ما دعا قبول کل اغا. فنجیناه و اهله اجمعین، خلاص کمونگا دلرا و اهل دلرا اجمعین طول. الا عجوزا فی الغابرین، مگر اغا بوده پپات کی دن کیوا، فی الغابرین پپات کی دن کو کیوا، غابر چاہتا ہوئی الباقین فی العذاب، غابر ظاہب تم ہوئی مفسرین ہوئی، او غابر باقی تم ہوئی، یو تیر شو او بل باقی دے. الا عجوزا فی الغابرین، بوڑھے سوکوا دادا لوت علیہ الصلوۃ والسلام خپل خزوا، انبیاء او دا اختیارم نشتخا. د نوح علیہ الصلوۃ والسلام کور والا وګوره، د نوح علیہ السلام خپل زی وګوره کنعان، د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام پلار وګوره. الا عجوزا فی الغابرین، کلا الله داسې کوي چې د یو فاسق او فاجر او کافر په کور کې یو ملغلره پیدا کی، لکه ابراهیم علیہ السلام. خو د هغه په اختیار کې دانشته د پلار دین ته راواړي، او کلا داسې چې د شپې او دروازې تبلیغ ته وګوره، خپل کورواله ته وګوره، خپل بچی ته وګوره. کله چې د الله په تقدیر کې د هغه ایمان او اسلام، الا عجوزا فی الغابرین، هغه بدکاره نه وه، خو د قوم په دې عمل باندې رضا وه، د هغې په تندي خوله نه راتله، او ده ته به وي دا ته څکې روزانه دا مسلې شروع کړي دي، پرېږده چې دی څه کوي نو هغه به کوي. الا عجوزا فی الغابرین، څه کېږي په دې باندې ډېر خلق داسې دي. کله چې هغې د شپې وتل د الله په حکم باندې، نو حکم دا و چې دا به پکې پرېږدي. دا هم د الله امتحان دی چې ته زه او تاستا دا ښه یقیني چې وروسته زما ښځه تباه کېږي، زما دا بچې تباه کېږي، خو د الله را طرف نه اجازت نه و. ثم دمرنا الآخرین، بیا الله وی مونږ تباه کړه هغه نور. وامطرنا علیهم مطرا، او رو ورو مونږ په دوی باندې باران. دا باران د سو دا د رحمت باران نو، دا د قهد او غضب باران، او دا د ابو باران نو، دا د کانو باران. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړ لاړ شه. جبریل علیہ السلام لاړ، او غټول سلور واړه کلی، هغې به ډېر وزن ځکه چې پورا کلی به د ځمکې سره یې راوچت کړو، په دې وزر باندې وی کېښود او بر اسمان ته ورسودو. دا د الله قهر و، د الله له طرف نه د هغې عذاب شکل او صورت الله داسې هغه ته ښودلو چې دا چل به سره کوي، او دا غزای نه رو ورده د پاسه به کانی رو ورول، نو دا غی نفس په زما کبانې ورو منډه، نو په پاتې شوی او غی لاړ تبا شو. سو کوم باقی کې باقی نه دی پاتې شوی، نجات الله لوط علیہ الصلوۃ والسلام او دا مرګ ورته ورک. فقها ر دنیا چې تاسو وګوره، نو اړ یو فقیخ پلا سزا ذکر کړل چې دی سړی له بس سزا ورکې. حدیث کې حرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې تاسو دا دوت نارینا الکانو لیدل چې دی بدکاری کوي یو بل سره، نو وی تاسو دواړه مړکه فقتل الفاعل والمفعول به دواړه مړکه. خو دا هغه د قتل څه ذکر نه راغلی چې په څه طریقې مړکو. نو سو کوئی بس دغه څه ته سره وه، لکه څنګه چې عام قتل له قصاص غستی شي چانه. امام سے بوئی نه او کار وسره او کې بر زه ته وخی جوي او کمر ته وخی جوي، الله وسلم داسې کړی، او دا غزه نه کته وغردوي او د بر نه پکانو باندې وله، نو سزا به د قوم لوط سره موافق شي. سو کوینا له سزا نه د ذکر کړي، لہذا مونږه دا نشو ویل خو مړی کې ختم کې. وام ترنا علیهم مترن، دا وخت سبا دی، او په وخت سبا کې په دی باندې دا عذاب راغی. آ خداوندې کې هنګامه سحر کرد قوم لوط را زې روز بر الله طاقت. جبرئیل علیہ السلام په دی باندې مقرر کړ، اللہ باران میں پہ ہوا رہو. فسا آمتر المنذرین، سب بدو باران دا غیر اولو شو کدا سے باران نگانو پچا بانے نو شوی انا فی ذالک لآیہ یقینا پدی کی یو نخدا دا عبرت دا اللہ دا وحدانیت چہ لکون کی اللہ دے و بچکون کی ام اللہ دے وما کانا اکثرهم مومنین او نو زیادت دینا ایمان رولون کی وان ربک لہو العزیز الرحیم او بے شک ربستا خام خدا دے زورور و مہربان زورور دے قوم دے لوت علیہ السلام تباہ کو جاتے نم تا پوسو نکو او مہربان دے لوت علیہ السلام او دا غم مرگر اخلاص کرو پا غیبانی رحم کو کذبت قوم لوت المرسلین دروغ جن کڑیو قوم دے لوت علیہ السلام لے گلی شوی پیغمبران اس قال لهم اخوهم لوت کل چوی دیتا رور دا غی لوت علیہ السلام الا تتقون ولزان نساتے دے شرکو ولنیرگ دا اللہ نا انی لکم رسول امین بے شک دستاسو دا پارا رسول یم امانت دار فاتقوا اللہ و اطیعون ویرگ دا اللہ نا زما تابداریو کے وما اسألکم علیہ من اجر اول زما تابداری نکوی زخو نگوانم ستاسو نا پدیبان سا عوض ان اجریا ند اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب دا مخلوقات اتاتون الذکرانا آیارات لکوی تاسونا ریناوتا من العالمین مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لکم ربکم او پریده تاسو آغا چه پیدا کری دستاسو دا پارا رب ستاسو من ازواجکم دا بیبیانو دا جوڑو ستاسونا بل انتم قوم عادون بلکی تاسو یو قومی دا حد نتجاوز کون کی قالو ویدی پا اتفاق بانی لئی لم تنتهی علوت کچر من نشویتو اے لوت لتکونن من المخرجین خام خاشی بتو دا دی کلی و علاقی ند استلو شونا قالا ویلوت علیہ السلام انی لعملکم من القالین بے شک دو ستانسو دی عمل سرا دا بغس کون کنیم رب اے رب نجینی خلاص کما و اہلی و اہل زما مما یعملون دا حق سنجی دی کئی فنجیناه و اہلہ اجمعین اللہ و اخلاص کمونگ دلرا و اہل دلرا غوندو الا عجوزا مگر بڑے کور والا دلوت علیہ السلام فی الغابرین و دا پا باقی پاتے کی دن کو کی ثم دمرنا الاخرین بیا حلاک لمونگا غنور و امطرنا علیہم مطرا اور رو رو مونگ پا دیبانی باران فساء مطر المنذرین سبد وغ باران دا یرو لشو ان فی ذالک لآیہ یقینن پا دی واقع دلوت علیہ السلام کی یو نخوا دا اللہ دا وحدانیت وما کان اکثرهم مؤمنین او نو زیاد دا دینا مومنان و ان ربک لہو العزیز الرحیم او بے شک ربستا خامخادار غالب و مہربان